U luistert naar Radio Freebie. Bekijk ons website eens. www.radio-freebie.tk. Daar vind je alle informatie over ons. Hey, word ook lid van onze huis. Je kunt daar gezellig meedoen met discussies, lekker babbelen, dingen plaatsen op het forum en nog veel meer binnenkort. Ook hebben we een chatroom. Alle informatie is te vinden onder de button contact van onze website. www.radio-freebie.tk. Een nieuw geluid op je internetradio. Namens het team wensen wij jullie veel luisterplezier. En tot volgens. DJ Cor op www.radiofreebie.tk. Blijf met je takken van de radio. Laat hem staan waar hij staat. www.radiofreebie.tk. Radio Freebie. De hele zomer door. OmniChat, de gezelligste chatserver van Nederland. Ontmoet nieuwe vrienden, maak je eigen room en een uitgebreid profiel met diverse opties. Chat op OmniChat met gezellige mensen. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Live op OmniChat. Je kan OmniChat vinden via www.omni-chat.com. Omni-chat.com. OmniChat, de gezelligste chatroom van Nederland. Surf snel naar omni-chat.com. Ja, goedenavond mensen hier met DJ Cor. Ik draai vanavond eventjes omdat er technische problemen zijn bij DJ Maarten. Zijn geluid werkt niet optimaal. En er zit dus een lichte storing in de overbreng. Dus ik heb me eventjes opgeofferd om vanavond toch wat muziek en live muziek te brengen. Maar je bent van mij gewend dus dat er dan ook verzoekjes aangevraagd kunnen worden. Normaal gesproken bij DJ Maarten niet. Bij mij dus wel. Dus ik zit er hier voor jullie vanavond. En hopelijk is dat mankement wat DJ Maarten heeft gauw verholpen. Ik heb hier een lijstje weer voor me staan. Die ik maar heel snel eventjes erbij heb gepakt. Die ik denk een maand of vier geleden misschien ook wel eens heb gedraaid. Maar ik had eventjes niet zo snel iets anders. We beginnen dan maar met deze twee. Supermax met Love Machine en André van Duin met Bim Bam. Kom eens aan. Thank you. best you can get 50 miles around. Het is een heel erg oud verhaal. die liet elke dag de klokken luiden. Papa zei je zat nog heel normaal. Maar door de jaren werd de kasta verslaafd aan het luiden van de klok. Ik kon er toen niet meer mee stoppen. En daar werden ze gek aan blok. Oh, wacht nou even. Ik geef een teken als jullie motten bommen, ja? Even wachten, ja? Maar ach, de koster was al oud aan. Men raakte aan geleugen woon. Ze leerde met de klokken lieven. En zongen in dezelfde toon. Ja, kom op nou. Maar hoe zou je een teken geven? Ik doe toch zo? Ja, natuurlijk is dat een teken. Oh, dat weet je mij niet. Bom, bom, bom, bom. De klokken weer een heen. Oh, wat gaan ze weer tekeer? Zeker klokken van het zuiden. Onze lieve Heer, als klokken bleven luiden, dan duur je oren zeer. Dan zong het hele zuiden, kreeg de koster van het luiden, maar een keer het heen en weer. Maar op een dag dat in september, toen hield de plaats de klokken stil. Klokken stil. Ah, gaat lekker, gaat lekker. Oh, nou! Oh, wist ik niet. Sorry. Dankjewel. Aangedaan. En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende lat, die kool op de punten vallen. Dan moet je uitkijken, ja. Dan moet hij uitkijken, ja. Ik heb er een. Men wilde weten wat er los was. Dat de politie over het hek. Daar vonden ze dan ouden koster. Met een kliepel in zijn nek. Nee. Ze hebben hem met eer begraven. Men zette op een graf de kliepel neer. En als het nu heel erg hard gaat waaien, dan gaat de kliepel heen en weer. Van onze lieve Heer, ons klokken bleven leuven, dat u op je oren zeer. Maar gelukkig zong het zuiden, kan de koster niet meer leuven. Nee, dat kan niet nimmer meer. Dat was dus André Verduin met Bim Bam. En daarvoor hadden we Supermax met Love Machine. Ja, ik zeg dat die van André Verduin, dat was dus echt een superhit van hem. Maar ja, ik zeg dat is de volgende ook. Dat is Wanda Jackson met Stupid Cupid. Dat zong ze ooit eens een keer in een klein cafeetje. En daar is ze eigenlijk mee begonnen ooit. En dat werd echt een super wereldhit. En daarna heb je weer zo'n nummer 1. Perret met Barichito, kom eens aan. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I like to clip your wings so you can't fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't see straight. I'm eating mellow moaning about a half past day. I'm acting like a lovesick fool. You even got me carrying his books to school. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You mix me up with good. Jumping like a crazy clown. And I will teach you what you're putting down. Since I kissed you, loving little wine. The thing that bothers me is that I like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You couldn't die on. Since I kissed you, loving little wine. The thing that bothers me is that I like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Como tú, que no sabes sin la junta, correcto como tú, yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, pero soy testigo, me hago llamar Peter y mi nombre es Pedro. Just a very, very, very, very good show. Como tú, que no sabes ni la luz, con un requisito como tú, yo sé más que tú. Con un requisito como tú, que no sabes ni la luz, con un requisito como tú, yo sé más que tú. Con un requisito como tú, que no sabes ni la luz, con un requisito como tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú y que tú y pobrecito como tú, que no sabes la voz, pobrecito como tú. Yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y pobrequito como tú, que no sabes ni la voz, pobrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y pobrequito como tú, que no sabes ni la voz. Ja, ik had nog de microfoon aanstaan. Hey, dat gebeurt ook niet vaak. Jullie hoorden dus Perret met Bodekito. En daarvoor hadden we Warren Jackson met Stupid Cupid. De volgende twee die ik hier heb staan zijn The Equals met Baby Come Back. En René Karst met En We Dansen En We Springen. Komen ze aan, die twee? Dit is DJ Cor op www.radiofreebie.tk. Kan mij niks maken, wie staat hier ook in de kroeg? Ja, we hebben reuze dorst. Dus we toosten op het leven en zing maar mee uit volle borst. En we dansen en we springen, ik heb nog nooit zo'n lol gehad. Iedereen is aan het zingen, het hoeft niet mooi, maar het mag wel hard. En we geven nog een rondje en we zingen tot besluit. Alle handjes in de lucht, het luie zweet, dat moet eruit. Laat de glazen maar weer vullen, want het bier dat smaakt naar meer. En het zweet ruikt van de muren, dus we doen het nog een keer. Ja, de sfeer is om te zoenen. Nee, niemand staat nog stil. Het is een super gave tijd voor wie nog niet slapen wil. En we dansen en we springen. Ik heb nog nooit zo'n lol gehad. Iedereen is aan het zingen. Het hoeft niet mooi, maar het mag wel hard. En we geven nog een rondje en we zingen. Alle handjes in de lucht, het luide zweet, dat moet eruit. En we dansen en we springen, ik heb nog nooit zo'n lol gehad. Iedereen is aan het zingen, het hoeft niet mooi, maar het mag wel hard. Dus we geven nog een rondje en we zingen tot besluit. Alle handjes in de lucht. Het luie zweet, dat moet eruit. Alle handjes in de lucht. Het luie zweet, dat moet eruit. Ja, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ja, dat was dus René Karst. Met, en we dansen en we springen. Ja, en daarvoor hadden we de Equals met Baby Come Back. De volgende die ik hier heb staan, dat zijn Survivor met Eye of the Tiger. En Nina met 99 Luftballons. laten we die eerst maar eventjes er doorheen gooien. Ik zeg, want straks eventjes een kleine info in verband met morgen. Ik hoop dus dat de slachtoffers morgen ook een grote bijeenkomst hebben daar. Maar hier komen ze dus aan Survivor en Nena. We'll be right back. Ja, dat was dus Nena, de live versie van 99's Luftballons. En daarvoor hadden we Survivor met Eye of the Tiger. De volgende die ik hier heb staan zijn Frans Bauer met Bella Madonna. En de Scorpions met Still Loving You. Kom eens aan. Es war vor fast 100 Jahren, erzählt man sie hier, hat ein spanischer Junge die Statue der Madonna berührt. Und Tränen waren in ihren Augen, es war fast, als blutet ihr Herz, denn sie war aus dem Schlaf aufgewacht, vom Schmerz dieser Welt. Hat man sie weinen sehen, Bella Madonna, Bella Madonna, sie war so schön. Jene Nacht war ein Wunder geschehen, Bella Madonna, denn von den Sternen klang ein leises Lied. Das allen Menschen wieder neue Hoffnung gibt. Noch heute spricht man in der Kapelle ein kleines Gebet für die Bella Madonna, die 100 Jahre hier steht. Doch manchmal, da meint man in Kerzenschein eine Träne zu sehen, und vielleicht wird noch einmal wie damals ein Wunder geschehen. Im Mondlicht hat man sie weinen sehen, Bella Madonna, Bella Madonna, sie war so schön. Luistert naar Radio Freebie. Bekijk ons website eens. www.radio-freebie.tk. Daar vind je alle informatie over ons. Hey, word ook lid van onze huis. Je kunt daar gezellig meedoen met discussies, lekker babbelen, dingen plaatsen op het forum en nog veel meer binnenkort. Ook hebben we een chatroom. Alle informatie is te vinden onder de button contact van onze website www.radio-freebie.tk. Een nieuw geluid op je internetradio. Namens het team wensen wij jullie veel luisterplezier. Thank you. Ja, dat waren dus de Scorpions met Still Loving You. En daarvoor hadden we Frans Bauer met Bella Madonna. Dan moet mijn microfoon wel blijven staan, want anders blijf, anders heb ik daar weer een probleempje mee. Ja, ik zei het toen straks al, ik zeg morgenavond zo rond een uur of acht... wil ik even 2 minuten stilte gaan inlassen voor al die slachtoffers die toen in 2001 waren gevallen met de bomaanslag. Met de vliegtuigen, laat ik het zo zeggen, die in de Twin Towers terechtkwamen. Dit was eigenlijk de info die ik eventjes erbij wil zeggen. Het wordt een beetje, denk ik, een, toch wel voor de, ook voor de slachtoffers een hele emotionele dag morgen. Maar ja, ik zeg goed, het is vandaag nog geen 11:09, maar 10:09. Dus we gaan gewoon weer even verder met de lijst. En nog wat, ik zeg, de verzoekbox is nog steeds geopend, dus je kunt je verzoekjes altijd bij mij kwijt. De volgende 2 die ik hier heb staan zijn Suzy met De Wereld Is Leeg Zonder Jou. En Westlife met Puzzle of My Heart. Kom eens aan. De wereld is leeg, leeg zonder jou. Ik sluit mijn ogen als ik huil om jou. Ik wil niet dat een ander mij zo ziet, want niemand die begrijpt ook mijn verdriet. Steeds dan denk ik om te gaan. De wereld is leeg, leeg zonder jou. Dit is DJ Cor op www.radiofreebie.tk. Miep, miep. It's the way she feels my senses. It's the perfume that she wears. feel I'm losing my defenses to the color of her hair. And every little piece of her is right. Just thinking about her takes me through the night. Every time we meet, the picture is complete. Every time we touch, the feeling is too much. She's all I ever need. The puzzle of my heart. Oh, oh. It's the way she's always smiling that makes me think she never cries. Dat was dus Westlife met Puzzle of My Heart. En daarvoor hadden we Suzy met De Wereld is Leeg Zonder Jou. Ja, ik heb ik had een verzoekje binnengekregen. Moet ik even de goede pakken. Pasti te stellen, ja, oftewel DJ Maarten vroeg aan. Black Sabbath met Paranoid. Ja, dat nummer, dat, ja, ik ben een hardrocker van huis uit en ja, dan zal je dat nummer natuurlijk sowieso in huis moeten hebben. En die zei, die vraag ik aan voor mijn maat Crazy Mail, oftewel deze persoon, ja, ik ken hem niet persoonlijk hoor, maar... Maarten, ja, ik zeg, hier heb je me echt een wereldpleziertje mee gedaan. Hier komt hij dus ook aan. Het is ook het allereerste nummer dat Black Sabbath wereldwijd beroemd maakte. Bovendien, Black Sabbath was ook de eerste heavy metal band in de wereld. Hier komt hij aan. Yeah. dat was lekker eventjes headbanger aan deze kant. Hey, dank DJ Maarten voor de aanvraag. Hier heb je me echt een wereldpleziertje mee gedaan. De volgende die ik hier heb staan zijn Mannes en zijn vrouw Jenny. Die zongen ooit eens een keer een nummer, dat heet Wij zijn echte vrienden. En dat geldt dus ook voor DJ Maarten en DJ Koenens en ik. We zijn gewoon hele echte vrienden. En daarna krijg je dus Enrique Iglesias met Decrease en Tonight. Kom eens aan. Blijf met je takken van de radio. Laat hem staan waar hij staat. www.radiofreepie.tk. You want me? I made it obvious that I want you to, so put it on me. Let's remove the space between me and you. Now I can body. Oh. Damn, I like the way that you move. So give it to me. Oh. 'Cause I already know what you wanna do. Here's the situation, been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. If I never lied, then baby, you'll be the truth. Here's the situation, been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. With shoes, everything that you need, everything that you want, I'm on a hundred, wanna stunt with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that make me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. Thank you. kan ik jou mijn geheimen delen. Wij zijn echte vrienden. Jij zal me nooit of te nimmer vervelen. Wij zijn echte vrienden. Zit jij met zorgen, dan zal ik je helpen. Wij zijn echte vrienden. Ik ben er steeds om je tranen te stelpen. Want wij zijn echte vrienden. Wat zouden wij toch zonder elkaar zijn? Wil ik jou geven, wij zijn echte vrienden. Want ons verhaal is nog lang niet geschreven. Wij zijn echte vrienden. Heb je problemen, wacht dan niet tot morgen. Wij zijn echte vrienden. Ik blijf je steeds goede raad bezorgen. Want wij zijn echte vrienden. Wat zouden wij toch zonder elkaar zijn? Het is als een zeeschip zonder kapitein. Een luisterend orkaan, vaak wonderen doen. Het heeft meer waarde dan. Ja, dat waren dus Mannes, samen met zijn vrouw Jenny. En ze zongen dus Wij zijn echte vrienden. En daarvoor hadden we Enrique Iglesias featuring Luke Radies met Tonight. Ja, de rest laat ik nog eventjes achterwegen. Ik had weer een verzoekje hier klaarstaan. Ook weer eens eventjes kijken van onze grote maat DJ Maarten vraagt aan, voor iedereen op luister denk ik, kerel, Art Castle and his Castle in the Air Orchestra, met het nummer I'm a Teapot. Nou, voor mij is het splinternieuw, voor hem denk ik ook. Hier komt hij dus aan. I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get all steamed up, then I shout, just tip me over, pour me out. Oh, I'm a clever little pot, it's true. Here's an example of what I can do. I can change my handle and my spout, just tip me over, pour me out. Polly put the kettle on and we'll all have tea. Grandma used to sing. Everything is changing in so many ways, yet to the pot will cling. Oh, I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get all steamed up, then I shall just tip me over, pour me out. You too can be a teapot. Give us the tip. You make a handle with your right hand on your hip. Then you bend your left arm, point your finger straight out. And there you have the handle and the spout. Well, gee, that's simple. Is that all you do? Well, the next time you do it, we'll all do it with you. Zo, dat was dus een heel oudje. Ik denk dus dat hij zo rond de jaren 30, 40 uitkwam. Dat, ja, ik kende de naam Art Castle of Castle ook niet met I'm a Little Teapot. Ik moet er nog even die moet eventjes weg. Weg. Ja, ik kende dat nummer helemaal niet. Volgens mij komt hij uit een tekenfilm vandaan. Ik heb dat nummer denk ik wel eens ooit eens een keertje gehoord. Ik dacht dat van Belle, de originele versie van Belle en het Beest vandaan kwam. Maar zeker weten doe ik het niet. De volgende die ik hier heb staan zijn Linda, Roos en Jessica met Ademnood. En daarna Betty McLean, kom eens aan. Lying. de hele zomer door. Betty McLean met It Keeps Raining. En daarvoor hadden we Linda, Roos en Jessica met Ademnood. Maar nou zit mijn pc ook een beetje te ouwehoeren. Dan moeten we even wat doen. Als hij dat toelaat. Want... Jezus. Ja, hij is een beetje hier aan het laden geslagen en dan kan ik dus verder even niet beginnen. Daar is hij. Hallo. Ja, hij is overal weer wat aan het laden. Tostelli, jij vroeg hier een nummer aan. En ik zeg daar blijven en die omhoog. Zo ja. Jij vroeg een nummer aan. Ja, van Normaal en Jan Smit. Met de Zuiderzeeballade. Ik had hem net een week of twee, drie geleden had ik hem binnengehaald. Dus jij hebt ook weer geluk, dit Maarten. En die was speciaal voor, even kijken, wat had jij er neergezet? Deze wil ik graag aanvragen voor DJ Koenis, omdat hij ook wel van plank gas houdt. Dat is een zekerheid die hij ook altijd zal appreciëren. Altijd gaat hij plankgas. Dus vandaag gaat hij dus ook plankgas met Normaal en de Zuiderzeeballade. Kijk, ik vond op zolder een foto van dat rock'n'roll band. Een zootje ongelikte beren, is er eentje bij die je kent. Jochie, dat is een gelukkie, ik was dat puntje jaren kwijt. Ik heb nou weer een heel klein stukje van die goeie oude tijd. Ja, dat was het. Toen in die zalen repeteren in een zaal. Altijd tam, tam, tam, tam, tam, tam. Wij droegen vol trots onze boeren na. TV-show toen in de haven van Volendam. Kijk, dat was Ikke. Ikke was helemaal lam. En hier, dat is BZN, toen ik met Annie voor dat Carola kwam. Benny en die blonde jongens, wie zijn dat nou toch ook alweer? Toe Benny, zeg nou wat. Die jongens, dat zijn de Cats en die bestaan niet meer. Ja, dat was Harken. Toen in die zalen repeteren in een zaal. Altijd tam, tam, tam, tam, tam, tam. Wij droegen vol trots onze boerennamen. dat was dus normaal, samen met Jantje Smit en zijn Zuiderzeeballade. Die was dus aangevraagd door Tosti Tostelli, oftewel DJ Maarten. Ja, voor DJ Koenis, omdat hij... moet ik eventjes de goede... Omdat hij altijd plank gaat. Ja, dat is zeker te weten daar. Ik ga dus ook zo weer plankgas verder met de volgende, als het een beetje mee zit. Ja, ik heb hier een goede vriend van onze DJ Connus. Connus, ik heb hier voor jou Huub Hangop met Jeu de Boel. En daarna krijgen we Captain Jack met Captain Jack. Kom eens aan. Ik zag een dame lopen met een bal over straat. Ik riep, hey, is dat een kogel of een handgranaat? Ze zei, wauw, die is gek. Kun je dat niet zien? Ik ga Jeu de Boule, wil je meedoen misschien? Een Jeu de wat? Jeu de Boule. Jeu de wat? Jeu de Boule. Jeu de Boule, Jeu de Boule. Jeu de Boule. Jeu de Boule, Jeu de Boule. Jeu de Boule. Jeu de Boule, Jeu de Boule. Jeu de Boule, Jeu de Boule. Jeu de Boule, Jeu de Boule. Ze legde mij het uit. Jeu de Boule. Het is een moeilijk spel. Jeu de Boule. Maar toen ze mij het voor had gedaan, snapte ik het wel. En sinds dat ik haar zag, deden we elke dag. En na het lenen smeer ze voor mij een boterham met maanslag. Jeu de Boule, Jeu de Boule. Jeu de Boule, Jeu de Boule. Jeu de Boule, Jeu de Boule. Jeu de Boule, Jeu de Boule. Run along. Dat was dus Captain Jack met Run On Along With Captain Jack. En daarvoor hadden we Huub Hangop met Je De Boel. De volgende die ik hier heb staan zijn Crazy Joan. Ja, ze was dus ook Crazy, maar ze heet Grace. Maar met Pull Up The Bumper. En er komt een nummer achteraan en... moet ik even goed kijken. Sutherland Brothers en Quiver met Arms of Mary. Kom eens aan. Thank you. Dit is DJ Cor op www.radiofreebie.bk. Miep, miep. Sutherland Brothers en Quiver met Arms of Mary. En daar hadden we Grace Jones. Ik zei Crazy Jones, ja. Ze was dus ook zo gek als een stuiver. En dat zeg je niet zomaar van een dochter van een dominee. Maar ja, ik zeg... Ja, maar ze was het wel. En deze keer had ze dus een nummer meegenomen van Pull Up de Bumper. De volgende die ik hier heb staan zijn Mick Harre met Vergeten en Vergeven. En even kijken, Luna met Rhythm of the Night, komen ze aan. Jij was alles wat ik zag, maar ik was te veel een dromen, zag alleen jouw lieve lach. Ik wist niet wat me overkwam, alles ging zo snel, doordat jij zei je bent van mij. Nou toen wist ik het wel, vergeten, vergeven. Ik zal je wel missen, misschien krijg ik spijt. Ik kan me vergissen. zwoele zomernacht. Waren beiden buiten zingen, nog zo jong en ondoordacht. Maar toen begon een nieuwe dag, ja, keek mijn vrouw vandaan. Jij wilde dat ik blijven zou, maar ik ben weggegaan. Vergeten, vergeven, ik ben nu weer vrij. Ik ga met hem leven, want jij bent voorbij. Ik zal je wel missen, misschien krijg ik spijt. Ik kan me vergissen, maar dat ligt er thuis. Vergeten, vergeven, ik ben nu weer vrij. Ik ga met hem leven, want jij bent voorbij. Ik zal je wel missen, misschien krijg ik spijt. Ik kan me vergissen, maar dat ligt er thuis. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar DJ Core van radiofreebie.tk en uitgezonden, en ik moet even naar de datum kijken, volgens mij 10 september 2011. En hij viel even in voor DJ Maarten, die normaal op zaterdagavond uitzendt voor degene die dat nakijken bij de programmering. Dus bij deze DJ Core had het even overgenomen en ik zit het dan weer terug bij uitzending terugluisteren. Oké, dankjewel voor het luisteren en als je niks te doen hebt, neem een keer een kijkje op de website van radiofreebie.tk. Ik zal nog even www.radiofreebie.tk. Einde van deze uitzending.